Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ayet-i kerime sona ermiş olmakla birlikte 23. ayet-i kerime kendileriyle nikahlanılması haram olanlar arasından bir tane de bir sonraki ayet-i kerimenin başında mevzu bahis ediliyor. Buna sebep ise Allahu alem veya bunun hikmeti Allahu alem, bu haram kılınan kadının zaten böyle olmasının kendiliğinden, gerektiğinden veya tabii bir hal olduğundan dolayı olabilir. Ayet-i kerime önceki ayet-i kerimelere hurrimet aleyküme atıf olmak üzere vel muhsanatu minen nisa diyor. Muhsan kadınlar da size haramdır. Onlarla evlenmek de size haramdır. Ayet-i kerimedeki lafız oldukça önemsenmesi gereken bir lafızdır. Muhsan demek sağlam bir şekilde koruma altına alınan demek. Hısım, kale demek. İnsanın korunmak üzere çekildiği, savunulması kolay, zapt edilmesi, ele geçirilmesi zor olan kale manasına. Muhsan da kale gibi koruma altına alınmış manasına. Kur'an-ı Kerim genelde bu ifadeyi, bu tabiri İslam'ın tespit ve tayin ettiği ölçüler içerisinde erkek için de kadın için de namusunu, iffetini, edebini, hayasını koruması manasına kullanıyor. Kısacası zinadan ve zinaya götüren her türlü vesileden kişinin kendisini uzak tutması, koruması manasındadır. Bu tabir de aslında Müslüman erkek ile Müslüman kadının cahiliyeye tabi erkek ile kadın arasındaki önemli bir farkı ortaya koyuyor. Müslüman erkek de Müslüman kadın da kendisini zinadan ve zinaya götüren, zinaya götürmesi muhtemel, zinaya giden her türlü yoldan, her türlü vesileden canını kalenin arkasında düşmanından korurcasına korur. Hadiseyi iyice anlamalıyız. Yani tabir gerçekten çok çarpıcı. Kaleden geliyor. Hısın kale demek. Kale niçin kullanılırdı? Düşmana karşı, yani seni öldürmek isteyen kimselere karşı kendini savunmak için arkasına çekiliyoruz. İşte Müslüman erkeğiyle kadınıyla namusunu, hayasını, edebini, iffetini İslam'ın zinaya götüren her türlü vesileyi koruması manasına gelen kaleyi temsil eden o koruyuculuğuyla kendisini koruyacaktır. Bu kelimenin, bu terimin Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde erkekler için de kadınlar için de kullanılır dediğimiz gibi bu terimin bize kısaca çağrıştırması gereken, anlatması gereken mana budur. Bu da Müslüman insanın cahili insandan ilk anda göze çarpan en önemli farkıdır. Onun için Nur suresinde Müslümanlar elbette tesettüre ehemmiyet vereceklerdir. Fakat dikkat ediniz. Önce gözleri haramdan korumaktan bahsediyor ayet-i kerime. Ayet erkeklere de kadınlara da önce gözlerini haramdan korumalarını emrediyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ diyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan korusunlar diyor. وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ namuslarını, edep yerlerini, mahrem yerlerini de muhafaza etsinler. Aynı emir kadınlar için de mevzu bahis. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ mümin hanımlara da söyle, gözlerini haramdan korusunlar, edep yerlerini, mahrem yerlerini her türlü hayasızlıktan korusunlar. Ondan sonra وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ emri geliyor. Biz galiba bu öncelenen emri çok büyük ölçüde ihmal etmiş veya unutmuş gibiyiz. Erkeğimizle, kadınımızla. Şunu söylemek istiyorum. İslam'ın önceliklerini, İslam'ın emir ve buyruklarındaki hiyerarşiyi, biri diğerinden üstün manasına bir hiyerarşi değil bu. Birinin diğerini gerektirmesi manasına bir hiyerarşidir. Gözünü haramdan korumadan örtü olmaz, örtü olmadan da göz haramdan korunmaz. Bunlar birbiriyle sıkı sıkıya irtibatlıdır. İşte onun için muhsanat tabiri, kendilerini, namuslarını, iffetlerini adeta kalelerin arkasında düşmana karşı koruyan savaşçılar gibi namuslarını, iffetlerini, edeplerini, hayalarını koruyan kadınlar da aynı şekilde evli kadınlar ile evlenmek veya onları nikahlamaya talip olmak haramdır diyor ayet-i kerime. İlla مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ sağ ellerinizin sahip oldukları müstesna. Yani sağ ellerinizin sahip oldukları cariyelerle adet, efendime söyleyeyim, belki evli kadınlar gibi ihsan şartı aranmayabilir diyor. Ayet-i kerimenin kastı bu. Yani Arapçada buna istisna diyoruz. İlla ma meleket ile başlayan. İstisnanın da birkaç şekli var. Buradaki istisna önceki buyruklarla alakalı ve irtibatlı bir istisna değildir. Yani şöyle, efendim zaten mümkün olmaz ya. Mesela teyzesi bir insanın cariyesi olursa mesela onunla evlenebilir gibi bir mana çıkarılır mı? Hayır. Çünkü bu istisna muttasıl dediğimiz önceki buyruklarla irtibatı olan bir istisna değildir. Böyle bir akrabalık halinde zaten efendilik, kölelik, cariyelik ilişkisi mevzu bahis olmaz. Bu akrabalık bağı, bu yakınlık, yakın akrabalık bağı içerisinde faraza köle gibi eline geçse bile, cariye gibi eline geçse bile o Arapçadaki yani fıkıhtaki tabiriyle yu'teku aleyh diyor. O istemese de onun aleyhine bunlar hürriyetlerine kavuşur. Faraza bir kimse annesinden babasından önce Müslüman olmuş. İslam diyarında aradan bir süre geçmiş, annesi babası İslam'la, Müslüman devletle girilen bir savaşta esir alınmış. Onun da hissesine düşmüş mesela veya satın almış. Derhal annesi ve babası hürriyetine kavuşur. Çünkü İslam aradaki akrabalık bağını, bu yakın bağı köle efendi ilişkisine şey etmiyor, müsaade etmiyor. Bu bağla birlikte köle efendi ilişkisi olmaz diyor. Çünkü akrabalık bağlarına riayetsizlik, Kur'an-ı Kerim tarafından cahiliyenin nitelikleri arasındadır. Onlar arasında sayılır. Muhammed suresinde aleyhissalatü vesselam, قُلْ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ diyor. Söyleyin bana diyor ey kafirler. Siz yeryüzünde yönetimi ele geçirecek olursanız, günümüzdeki gibi, yönetimi ele geçirecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkartmaktan ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmekten başka ne yapabilirsiniz? Yani Kur'an-ı Kerim o kadar açık sözlü ki ifadelerindeyse hiç öyle vaziyeti idare edelim yok. Hakkı, hakikati cahiliyenin yüzüne bütün ağırlığına rağmen dobra dobra tabir yerindeyse olduğu gibi söylüyor. Vallahi başka bir şey de olmuyor. Cahiliyenin yaptığı budur. Az önce de şikayet ettiğimiz buydu. Cahiliyenin egemenliği altında dedik akrabalık bağları unutuluyor. Nesep bağları unutuluyor. Kur'an-ı Kerim bakınız onu yeryüzünde fesat çıkarmakla beraber zikrediyor. Siz yeryüzüne egemen olursanız diyor ey cahiliyeciler. Ne yapabilirsiniz ki? Yeryüzünde fesat çıkartmanın ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmenin dışında. Başka ne yapabilirsiniz? 18. asırdan bu yana bu Avrupa cahiliyesi dünyaya ne verdi başka? Başka ne verebildi? Yok teknoloji, yok şu, yok bu. Bunun Avrupa medeniyetiyle, cahiliyesiyle alakası varsa bile, inanın teknolojinin en kötü, en zararlı yanları Avrupa medeniyetinin tarafını, izlerini taşıyan yanlarıdır. Teknoloji tabiatı tahrip ediyorsa Avrupa cahili kainat anlayışının neticesidir. Teknoloji insanlığın aleyhine çalışıyorsa onun neticesidir vesaire. Ha, bir takım faydaları var diyelim ki tıpta şurada burada. Bu da insan olmanın veya insanlık mirasının ortak bir neticesidir. Benim acizane şeyim değerlendirmem öyle. Bu da Avrupa'yla doğrudan doğruya irtibatlandırılması, Avrupa medeniyetiyle doğrudan doğruya irtibatlandırılması veya sadece ona ait olarak kabul edilmesi mümkün değil. Ama teknolojinin insanlık aleyhine işleyen her tarafının bir izini maalesef müfsid Avrupa medeniyetinde bulmak çok rahat ve mümkündür. Kitaballahi aleykum. Bu anlatılan hükümler Allah'ın sizin üzerinize uymak üzere yazdığı hükümlerdir. Farz hükümleridir. Bunların evvela böyle olduğuna iman edeceksiniz. Hakkı, hakikati temsil eden hükümler olduğuna iman edeceksiniz. Ondan sonra da her bir hükmü yeri, zamanı, sırası geldikçe de aynen riayet edip uygulayacaksınız. Çünkü amel imanın mihenk taşıdır, göstergesidir. Evet, Allah bu hükmü uydurdu, indirdi. Fakat ben buna riayet etmeyeceğim. Demek ki sen burada Allah'ın farz kıldığı hükme riayet etmedin. Etmediğin takdirde ne olur? Allah'ın bu sefer senin o hükme riayet etmemenin karşılığındaki cezası gelir karşına çıkar, ona duvar gibi çarparsın. Allah'ın farz hükümleridir bunlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun gönderdiği bir askeri birliği görüyorlar. Bir kumandanına soruyorlar, nereye gidiyorsun? Resulullah beni, bu ayet indirdikten sonra demek ki oluyor, az önce bir önceki derste okuduğumuz ayet-i kerim. Resulullah beni babasının hanımını babasından sonra nikahlayan birisinin kafasını uçurmak üzere gidiyorum. Ona gönderdi diyor. İslam'ın haramlarının işlenmesinin her birisinin eğer müeyyidesi kitap ve sünnet ile tespit edilmişse mesele yok. Cezası kitap ve sünnet ile tespit edilmişse mesele yok. Edilmemişse İslam adına hükmeden yöneticiler bunun cezasını veya bunu önleyici tedbirleri almak noktasında onların siyasetlerine bırakılmıştır. Ki buna ne deniyor İslam'da? Doğrudan doğruya hüküm yoksa İslam devlet yöneticilerinin, efendim hakimlerin kendi inisiyatifleriyle, daha doğrusu İslam'ın ruhundan hareketle ortaya çıkaracakları, öngörecekleri uygulamalara genel olarak siyaseti şer'iyye, yani şeriatın ahkamından ilham alınarak oluşturulan siyaset söz konusu olur. Şu anda siyaseti Yunaniye mevzu bahistir dünyada. Çünkü hepsinin esası efendim Aristo'nun, Eflatun'un politikası cumhuriyetidir. Hayatlarını, teorilerini, ideolojilerini, bütün yaklaşımlarını oraya gönderiyor. Modern çağda da Fransız İnkılabı ve ondan sonra ortaya çıkan aydınlanma çağı ve mütebakisidir. Arkası gelendir. Bize Allah'ın kitabı yetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yetiyor. Biz bunlarla hiçbir şeye muhtaç olmayacak kadar büyük bir varlığa, büyük bir servete sahibiz. Bu serveti keşfedelim istiyoruz inşallah. Ve uhille lekum ma vera'a zalikum. Az önce Kur'an-ı Kerim'in İslam ahkamını anlatırken kullandığı veya izlediği yollardan kısaca bahsetmiştik. İşte burada böyle bir yolu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ne yaptı? Haramları tek tek zikretti. Ondan sonra diyor ki ve uhille lekum ma vera'a zalikum. Bunların dışında kalanlar ise size helal kılındı. Size helal kılındı. Yani haramlar sayılıdır. Ma'duttur. Ne kadar büyük bir rahmettir ki Cenab-ı Allah bizlere haramları belli bir sayı ve sınırla indirmiş, ondan sonrasını da geniş bir alan bırakmıştır. Alkollü içecek, yani hamur haline gelmiş olan içecekler haram, öbür içecekler helal. Meyve suyudur, normal sudur, süttür, şudur, budur, ne yaparsan yap. Seni sarhoş edecek azı veya çoğu, miktarı önemli değil. Sarhoş edecek özelliği taşımadığı sürece bütün içecekler helaldir. Haramlar sınırlı yani. Haramlar mahdut. Bunların ötesi size helal kılındı diyor. En tebtegû bi emvâlikum muhsinîne gayra musâfihîn. Burada yine ihsan kelimesi kullanıldı ve buna bir ek daha getirildi. Açıklayıcı bir kayıt daha getirildi. Bu Bu böyledir. Dolayısıyla İslam'ın bu Kur'an-ı Kerim'in bu göndermesine, bu işaretine Müslüman olarak duyarlı bir şekilde dikkat etmemiz lazım. Mallarınızla evlenmeyi arayacak olursanız, yani mehir vermeye bu işarettir. Muhsinin, burada çoğul erkekler çoğuludur. Arapçada erkekler ve kadınlar için kullanılan çoğul farklıdır. Erkeklere hitaptır ve erkekler için. Siz evleneceğiniz vakit diyor, mehir vereceksiniz, evleneceksiniz ama muhsan olmaya ehemmiyet vereceksiniz. Gizliden, kimsenin farkı olmadı, kimse fark etmeden, kimseden habersiz de zina cihetine gitmeyeceksiniz. Açığı da fuhşiyatın, günahın her türlüsünün açığı da gizlisi de yasaktır. Cenab-ı Allah ne diyor? İttekû mâ zahara minel ismi ve mâ batan. Günahın dışa görüneni, dışa yansıyanından da, gizli olanından da sakınacaksınız. Gizlisi de, açığı da. Açığı toplumu da ifsad eder, kötü örnek eder. Gizlisini de Rabbül Alemin zaten bilir. Dolayısıyla açığından kaçındığımız kadar gizlisinden de kaçınmamız lazım. Çünkü açık ve gizli biz insanlar için bir sınırdır. Cenab-ı Allah için gizlinin, açığın bir sınırı yoktur. Hepsi onun için ilminde müsavidir. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ İşte burada mehir emri daha açık ve zahir bir şekilde geçiliyor, mehir verme emri. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَر۪يضَةً O halde diyor, o kadınlardan nikah vesilesiyle faydalandığınız takdirde, nikah müsaadesiyle faydalandığınız takdirde farz olmak üzere, farz olmak üzere onlara ücretlerini veriniz diyor. Burada fukahanın bir yakaladığı incelik var Kur'an lafzından. Diyorlar ki Kur'an'ın bu lafzından anlaşıldığına göre mehre ecir adını vermek de mümkündür. Tabi bunun sonradan şeyleri var. Çünkü ecir ne olur o zaman? Diyelim ki bir işçiyi çalıştırdın. Ücretini belirtmedin. Faydası bu fıkhi bakımdan. Ücretini belirtmedin, ne olacak? Aynı iş kaça yapılır? Ecri misil denilir buna. Benzerinin ecri. Kaça yapılır? Adamın ücreti böyle tespit edilir. Bir hanımla evlendin, mehrini tespit etmedin. O zaman ecri misilden hareketle mehri misil dediğimiz benzerinin mehri. Yani o kadının yaşı, başı, güzelliği, efendim, çevresi, tahsili, görgüsü, bilgisi, her neyse, sosyal mevkii de olan benzer durumdaki bir kadının mehri ne kadar? O zaman sana da o kadar düşer. Eğer mehir ta baştan beri verilmemişse veya tespit edilmemiş ise, ücret baştan tespit edilmişse problem yok. Ama edilmemişse ecri misle gidildiği gibi mehirde de aynı durum söz konusu olur. Kur'an-ı Kerim'de karşılıklı maddi ilişkilerde esas olan bir müsamaha ruhunun harekete getirilmek istendiğini görüyoruz. İnsanın tabii olarak maddi konularda cimriliği vardır. Bu bir tabiattır. İnsan yapısında olan bir şeydir. Kimse kolay kolay hakkını başkasına kaptırmak istemez. Fakat herkesin hakkım hakkım dediği bir yerde ilişkiler bazen çıkmaza da sürüklenebilir. Açmazla karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda Kur'an-ı Kerim bizlere karşılıklı olarak müsamahayı, fedakarlığı, haklardan feragati, vazgeçmeyi karşı tarafın lehine ne yapar? Tavsiye eder. Niçin? O zaman da aradaki manevi hakları hatırlatır. Ve la tensevul fadla beyneküm demişti Cenab-ı Allah, değil mi? Gördük geçenlerde. Aranızda da fazileti unutmayınız. Aranızda faziletli davranmayı unutmayınız. İşte burada bunu mevzu bahis ediyor. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ Farizanın tespit edilmesinden sonra kendi aranızda karşılıklı bir rıza ile farklı bir anlaşmaya varmanızda üzerinize bir vebal yoktur. Yani nikah kıyılırken veya öncesinde mehir üzerinde anlaşıldı. 100, 500, 600 her ne kadarsa. Anlaşıldı. Anlaşıldıktan sonra kendi aranızda diyor bir daha karşılıklı olarak rızanıza göre yeni bir mehir tespit etmenizde bir sakınca yoktur. Bu sadece kadının anlaşılmış olan mehrinin indirilmesi manasına gelmez. Yükseltilebilir de. Çünkü karşılıklı rıza ile birbirinizle rızalaşmanızda miktar tespit edildi. Ondan sonra bir daha rızanızı gözden geçirmenizde aşağısını veya yukarısını tespit etmenizde sizin için bir vebal yoktur diyor. Tekrar ediyorum. Benzeri ayet-i kerimeler mevzu bahis oldu geçtikçe şunu söylüyorum. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu konuda yani kadını önemsemesi noktasında beşeriyet tarihine günümüzde de geçerli olmak üzere sunduğu en büyük yenilik veya özellik budur. Kadını bağımsız, müstakil, kendi haklarını koruyan, haklarına sahip olan, haklarından feragat edebilen, hakkını isteyebilen, bağımsız bir kişilik olarak görmesi ve ortaya koymasıdır. Bu gerçekten günümüzde de hala bu kadar kadın haklarının savunulmasına rağmen, ne kadar çok savunuluyorsa o kadar haksızlık vardır. Bunu bir defa unutmayın. Bu kadar savunulmasına rağmen hala kadın müstakil, kendi başına, kendi kararını kendisi verebilen, İslam ve Kur'an'daki bağımsız kişilikli kadın modelinden, örneğinden hala fersah fersah uzaklardadır. Hala uzaklardadır. Hala onun topuğuna bile erişilebilmiş değildir. Kadının sefil durumu Avrupa'sında, Amerika'sında, kısacası Batı medeniyetinin genelinde. Doğu, eski Doğu blokunda ve Batı blokunda. Ne kadar sefil olduğu açıkça ortadadır. İslam'ın o nezih, son derece şerefli, son derece üstün, kadının haysiyetiyle, daha doğrusu insanlık haysiyetiyle mütenasip olan oturduğu bir yere, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın kadını oturttuğu yere Batı almış, ayaklar altında ifade yerindeyse paspas etmiştir. İşte burada da kadının bu bağımsız kişiliği, bu saygın, şerefli ve haysiyetli kişiliği ortaya çıkıyor. Kendisi kocasıyla beraber evlendikten sonra veya nikah akdinden sonra mehir daha önce tespit edilmiş olsa dahi ya bunu artır diyebilir. Sana bunun yarısını feda ettim, dörtte birini feda ettim, hibe ettim, bağışladım diyebilir. Bu nedir? Bu kendi haklarında tam bir tasarruf ehliyetine sahip bir insan demektir. Akil ve balig olduktan sonra özellikle maddi haklarında tasarruf noktasında Kur'an nazarında, İslam nazarında kadın ile erkek arasında hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur. İkisinin de ehliyeti tam ise, ehliyetlerinde bir kısıtlama yoksa, aynı şartlarda kadın ne kadar, erkek ne kadar kendi malında ve haklarında tasarruf sahibi ise, kadın da o kadar hak sahibidir. Kadındır diye İslam'da vesayet altında değildir. Vesayet altında erkek ne zaman vesayet altına alınıyorsa, aynı şartlarda kadın da o zaman vesayet altına alınır. Bir farkı yok bu manada. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gerçekten kadına günümüz modern cahiliyesinin havsalasını alamayacağı kadar. Yani İslam'ın adaleti onların hayallerinden bile çok daha ileride. Tasavvurlarından bile çok daha ileride. Çünkü onlar adalet sahikiyle bunları istemiyor. Yeryüzünde fesadı daha çok çıkartmak için bunları paravan olarak kullanıyor. İşin hakikati budur. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Ne kadar müstesna bir netice. Allah alimdir ve hakimdir. Genelde ahkam ile ahkamın mevzubahis olduğu ayetler bu ve benzeri Allahü Teala'nın isimleriyle sona eriyor. İlim ve hikmet. Allah her şeyi bilir. Erkeği de bilir, kadını da bilir, küçüğü de bilir, büyüğü de bilir. Cemiyeti de bilir. Cemiyetin nasıl ıslah olacağını, nasıl bozulacağını da bilir. İslam cemiyetinin en sağlıklı toplumunun, en sağlıklı halinin nasıl olacağını elbette o bilir. Ve bu bilgisine uygun olarak ne yapmıştır? Ahkamını inzal buyurmuştur, indirmiştir. Hakim ne demek? Daha önce sırası geldikçe izah etmiştik, kısaca açıklamıştık, tekrar söyleyeyim. Hakim, kaderinde, şeriatinde, fiillerinde, koyduğu hükümleri ve yaptığı her şey sonsuz hikmetlerle dolu ve sapasağlam, sarsılmaz olan demektir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşattığı gibi, o her şeyi kuşatan ilmiyle vaz ettiği hükümler de sonsuz hikmetlerle dolup taşan sapasağlam hükümlerdir. Biz bu hükümlere iman ediyoruz, bu hükümler için yaşıyoruz ve bu hükümler bizim hayatımızdır, bizim her şeyimizdir. Bunun için ölmek, burada yaşayıp ölmek bizim hayatımızın parolasıdır. En'am suresindeki ayet-i kerime bizim hayat formülümüzdür. Hayatımızın parolasıdır. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. De ki, şüphesiz benim hayatım, pardon, namazım, kurban kesmem vesaire ibadetlerim. Çünkü nusukun öyle bir manası, kurban kesme manası da var. Bütün ibadetler manasını, ibadetleri kapsayan bir manası da var. Şüphesiz benim namazım, kurbanım vesaire ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Şafii mezhebinde ve ben Müslümanlardanım şeklinde ve ene minel müslimin şeklinde Hanefilerin Sübhaneke yerine okudukları dua arasında namazın istiftahıdır. Namazın başlangıç duasıdır. Bir Hanefinin de Sübhaneke ile beraber veya Sübhaneke'nin yerine de bunu okuyarak namazına başlamasında da şer'an bir sakınca yoktur. Çünkü sünnet olan Allahu Ekber dedikten sonra namaza Allahü Teala'yı övücü, Allahü Teala'ya hamdi ihtiva eden bir dua ile başlamaktır. Sübhaneke bu konuda Hanefi mezhebinde benimsenen daha çok okunduğu kabul edilen, görülen, tespit edilen rivayettir. Ondan ibarettir. Vaktimiz de dolduğu için ayet-i kerimenin de sonu olması itibariyle bundan sonra 25. ayet-i kerimeye inşallah önümüzdeki dersimizde devam edeceğiz. Subhaneke Rabbena la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Rabbimiz her zaman zaman yaptığımız dua ile Kitab-ı Kerim'inde kendisinin razı olmayacağı ve uygun olmayan sözler söylemekten, kanaatler sahibi olmaktan bizleri sizleri daima ömür boyu muhafaza buyursun inşallah. Rızasına muvafık bir hayat sürmeyi kendimizle, sevdiklerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla beraber ayet-i kerimede belirtilen şekliyle İslam için yaşayıp, Allah için yaşayıp, Allah için ölmeyi nasip buyurmasını niyaz ederiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.